عينا أو مثليا لا مقوما لأنه يؤول إلى القيمة فيكون من بيع الطعام قبل قبضه. هذا مذهب أشهب، وقصره ابن القاسم على العين لأنها رخصة فيقتصر فيها على ما ورد. مانام بروم سرابي ني امنا بنن شرط بنتي ورا دولي موي جيغا خا خني موم غا فايان تا لولي موي نيام وا نيام ميغا بوغا فيتالي واجي باغا دوكو بوك موم جيغا نتا فايان نا نيك ورس با خالص با مو نيك مسليو تا باي نيك مانام جيغا بو فكيه دا فا نيك مقاوم فاو داني دلوات سي خايماكو دورا خا موم ميغا بوغا بوكالل موم لوم لاي جوخ با moom mi nga bëgg a féetale moom lay jox. Te su boobaa kon day mel ne lañ aaye woon jaay aw ñam te fekk na jotaguñ ca. Achef sax moo nangu njëggoo ga nekk wur sa xaalis mbaa misli, waaye bu dee Ibnul Qasim moom day wax ne kee rek lay nangu, ndax ndegam bañ koy jàppandal kee rek lañ waxan moom du weesu fañ ko yemale woon jàppandal ga di ci yokk dara dara. Wa illaa dem benn sart daa xët ci sart yi nga waxoon fa bay hun, kon atteb jaay lañ koy jox, kon fa bayhun ko ak jaay la ki xëyri yi nikki ludul moom ci xeeti jaay. Maanaam al iqalatu ba mu la waxoon ak at tawliyatook a shirkatu bi mu ci wax léegi ñett lañu. Lu ci mën doon nee na sarte yañ ca sartkat mooy tax atte ba mu la waxoon am ca. Bu fekkee ne sarte dafa xëtt rek mbaa benn xëtt ca, jàppal ne kon ak jaay dëgg-dëgg la ñu war caa xool mboolem sartu njaay lu cay dagan ca jaay dagan ca lu cay aay ci njaay dal cay aay ba tey. Waddamina gadduna al mushraku kañu bokkaaleel al muayyana lañu ràññeel. Maanaam bu fekkee da ngaa jënd lu ràññi ko ne kenn waaw teemale cee féetali nàngam ci kaw njëgg nga xam ne rek moom laa ko jënde woon kooko daal di nangu. Kon nee na bu fekkee jotaguleen ca loola du tee bu fekkee ne loola dafa sànku yéen ñaar ñëpp yéenay bokk ñàkk, waaye duñu wax ne yow mi sooke woon mbir mi yow dong yaay ñàkk da ngay ñàkk sa wàll. Kooko itam la nga ko ca bokkaaleel woon moo xam genn wàll gaa moo xam leneen lu bëgg te genn wàll gaa mu daal di koy ñàkk, ndax fu ñu la fi waxee ak bokkaaleel di ko misaal ci genn wàll itam danoo misaal ci genn wàll ngir mu gën a yomb xam rek. Waaye loo jublu ci ne ko ma jox la ko ca muy ceera ba mbaay xumus ba ba ci xushru ba sax loola dara nekku ca. Wattaxaaman ba tey gàddu na aw ñam kil taxa woow natt nga ko woow natt nga ko wa saddaqa ka te mu dëggalal la. Maanaam su fekkee da ngaa jënd aw ñam nattaat ko ba xam ne moom ni nga ko jëndee noona la, nga wax kenn ne ko waaw teemale cee boole ci li ma jënd ci aw ñam natt naa ko de fi ma ko nattee itam nangam la. Mu daal di ne waaw wax nga dëgg de man day gëm naa li nga wax ne nataar nga ko te nangam la. Gannaaw ba nag ñam woowee nga xam ne boole nga ca kooka su wëlbatiku woon sànku su boobaa ba tey yéen ñaar ñëpp yéenay ñàkk, waaye duñu wax ne yow mi nga xam ne yaa sooke woon mbir mi rek yow rek kay ñàkk, kenn ku nekk day ñàkk wàllam kem la nga ko ca boole woon rek. Saraa bi nag moom day wax ne ba tey bu doon ak féetale itam muy attawliyatu ba tey ñooyam nee na. Wa in ashrakahu ndeem bokkaaleel na ko xumi la kon yeneef ko xala nis fii ci genn wàll ga wa in atlaqa te mbir moom boyal na. Maanaam bu fekkee da nga ne kenn lee ma jënd day dama la caa bëgg a féetale, waaye leeraloo ko nag ne ko nangam laa la cee féetale, danga ko ne daal lee ma jënd moom nan ko bokkuma yow képp yem ci, waaye niwoo ko dama lay féetale genn wàll ga mbaa ceer ba mbaa xumus ba mbaa dara ca loolu lu ràññi ko. Dañ leen di àtte ca genn wàll ga jàpp ne na nga ko xaajoog moom ca digg ba nga fay genn wàllu njëkk mu fay genn wàllu njëkk. Wa insa allah ndem laaj na taalisum aj ñetteel shirkatahuma seenu bokkaale falahoo kon ñeel na ko ak tulusu ceer ba. Nee na yéen ñaar bu ngeen xasee bokk dara niki jënd nga leen wax ak kenn ne ko maa ngi yow léegi nan ko bokk bokk fay njëg gi bokk fay jëmmi njaay mi kooko nangu ngeen di ñaar. Bu keneen nee tegin ma cee boole, waaye kooko bu fekkee ràññeelu leen ne ko waaw nangu noonu la cee boole de ci kaw nga jël kaaru bi mbaa xumus bi mbaa suudus bi xanaa da ngeen jekki-jekki ne ko waaw rek yem ci. Su waa dañu jàpp ne kon yéen ñett yéen a cee yemoo jëmm ji dañ koy def ñetti xaaj, kenn ku ne fa benn xaaj, maanaam daal njaay ma laa bëgg a wax dañ koy def ñetti xaaj, kenn ku ne moom ab xaaj ba noppi itam fay ci njëgg lu toll noona. Bu fekkee keneen ñëwoon di ab ñeenteel mbaa juróomeel mbaa juróom-benneel itam ni bolli leen ma ci it dañ koy wàññi rek mu mel ne limba fa nekkoon ci ay nit ñu wokk loola ci do ko ci kaw ciir yu tol nona kenn ku nek itam fay ci ñeug lu tol nona wa in wallaita dem fetale nga mala nga xamne istaraytu jënd nga ko duma ci la nga xamne moy ci kem ñeug nga xamne istaraytu jënd won nga woko jaasa kon mu dagan in lam tulsimhu de waralo ko ko su baba nak wala ho ñal nako al khiyaru tan nga manam du ay nga ne ben way man day jëndon na ci dekk ba dama la bëgg fétalé waye na jottu rañel la nga jëndon jottu wax itam jëg nga xamni mo nga ko jëndé xam nga lool leunt na lool lool tax jënd na ci dekk ba lool rek na la ko fétalé wat ci kaw jëg ga ko jëndé won te waxo jëg nam tollu waxo la nga jëndon lool doyna war waye lim ci man doon rek bu féké waralo ko ne ko nak bo xé nangu faaw de wé do deltu gannaaw su boba dana bax nga xamne wu su démé ba gis lool rek bu ko bëggé ci kaw ñeeg gi ngi ko jëndé dal dikoy fété wo su féké bëggul bayyi motax mu ni walahu alqiyaru ana bu féké dem na ba gis loola day tan bu ko nexé tam gënal ko mu yé ci fété wo ko bu fa gënalul mu bayyi su ko gënalul na yow faaw nga fété wo ko do ko ci saña forcé ndax dañuy def dañuy japp né at tawliyatu bi nga waxa nak al iqalatu ashrikatu yep manam ma'ruf rek la ñek dong la motax ko ndoko ci saña forcé bu bañé wa in radiya dem gërem na bi annahu ci naka mom habdun ab jamla suma halima top mu xam ti tamane ci ñeug fakari hati musif sharum ñeug batay fa dalika lolé laho ñel nako manam bo ne ko jënd na ab jam ci dekk ba de jam misal dong la ci na la ko fétalé waye waxo ko nak jëgën ko jëndé kon bi mom léral nga la nga jënd waye ñeug ci bopam mom nga léralut waye mok bu ñëk ba ñoyé mo rek mom itam bu démé bu xam jëg tam sér fi mom bu ko nexé mu bayyi té su bayyi itam bokay saña forcé won abdou waxu lu gëna xat sarfu mu wéccet manam yi nga xam bu ko mëna di jox lan té da wara soti ci sasa ko muy bara dara mi ci yéx won nañ ko la ci gëna xat mo wéccet so wécc ko dama waxo ni mom ñu bokk tok sax bu fekké kenn dëgg bu ko ci yagg sax fécc du yakko kenn ki ñu tok bu ko jëndi da leen joxante ci sasa bu ko ci yagg rek mu yakko bu kenn joge dem di gënal wara joxe moy tan jox ci ki top fi nek tan wax dana nga lolu ni sama ikala ci tahanu top xat ay mom manam ba tay fa tori aw mom la jaay jafé gog ngor jafé ci dekk ko xat wa lolu bokku ne ci ngir nga xamne ko dangal ci da wara tew wa way na lu bon mo xaw tan ndax dañu may ko ko bu dem ci neewu ba do fa ru ñu am ndëgg wa fekkene nga jëlum ci aw ñam tata ba ci gëna ñu bëkk ko xacc bokku na ci bir yi wara sopp ci saas waye dañu la mëne non mu ne jaaw mëne fekk ñu gëna ko bu tok ci mëne bu dem ci mëne dem ci ko ñu dox la dem ñu waat loolu ay ñu ko ma tax lu yëndal mu xaw gëna yaat li nga wax ñu wëccut suma taw ne tim top ak ñu ngi wa sharikatu ak bokkale fi ru ci awu ana jëm fa la awu ñu jottu goos ñu bëkk ko sétu ñu do ñu ba bu ko bokkal mu xat na sax jëpp xat waye mu xaw tam yaari ñu wëssu manam xatna waye mo gëna yaatu ndax dañ ci maye lu xawa jage bis motax sara bana li ightifari ta'khir samani feehima qurb al-yawmi wa illatu man hi ta'khir feehima ta'tiyatuhu li bayhi daydaynin ma bayhi at-tahami qabla qabdihi ba ca top nak moy suma iqalatu khurudin top xatch ay marsandis wa fastu dayni ak firi bor marsandis yo xamne kenn dalako amelon ci salam manam dang ko fayon jek mu war la andil ay marsandis yu mel nangam ci grañeel ak firé bor ci bor manam bu amé lon la nangam nga bëgg ñu soppi ko leneen lu bokk tak loola yoy dañ ci sart momi tam mu nekk lu ñu gaaw yoy yar nak ñoo bokk dara ja ci na nga leen saña yéxé ñom ñaar nak bokk sétlo li nga leen saña yéxé moy dañu la may ci yoy yar dañu la may ci yoy yar yéxé ko lu toll ne bis xam nga be nga wess won mom lu jégué bis nga waxon waaw ñom ñaar ñi nak mom lu toll ne bis lay doon kon rek nga tak fofu ne su fekke da nga gën wutlo ay marsandis fay ko ñëk gëna ba ngeen jëfo ci far ko bayyi mu lay delo ñëk kon delo ñëk da wara gaaw lu mu yéx bis dong lañ ci maye bu fekke dara amé doon bor nga bëkk ko soppi leneen batay lu bëkk to lolay batay kon lool na la ko jox fa saasay saasu ba lu mu yéx bu wéssu benn bis lool motax ñu bëkk wax ni kon lool batay xawna yaatu nga tek ci suma bay huddayni top jaay bor dafa jublu suma bay huddayni biddayni manam lu la amel nga xamne bor la niki marsandisum salam lay manam fayen nga ñeek am ku la wara andil marchandise legui nga bëgg jaay marchandise mo ke marchandise momé keneen ku bëgg tekki lako amel ah lolu moy bay xuddey ni bi deyni koku itam dañu bëgg muy lu gaaw ñu bañ ko yéxi waye nak ak mo gëna japp ni ye nga wessu ndax mom dañ ci maye bis ba ci ñaari bis be nga wessoon ben bis ci la yamoon ki nak mom dañ ko maye ba ci ñaar bi ci mujju na moy sumu ci daawo top ak tambule mom bor ci bor fa djublu ibtidaa'u dayni bidayni ibtidaa'u dayni bidayni nak moy so djeflenté kenn salam salam nga japp ko wax moy ngay fay ndik ko xam lim lay woutali amuko da koy wuti rek mu bamu ko dal moy nga fay ndik nit mu lay woutal lo xamne rañ nga ko ni nga bëgg melna waye xamne ni amuko ci bu yere yere mom da koy woutali rek lolou xam nga dañu maye ñu yexé ndik nga ko wara jox lu tollo ñetti fan donte nga sarat ne ko ñetti fan ñi mom duma la ko ci jox waye du wess ñetti fan rek ah su baba du ko tey bax kon ko kon mo wara kon koku boko reset mo gëna yaatu ye nga wessu waye nak bo xolé sarab ad dusuxi day won ne la wama qarrarna bihi khilaful mashhuri wal mashhur an al hukma fi sarf wa fi ibtida'i ad-dayn bid-dayn ma halimta wal hukmu fi ma baynahuma muttahidun wa huwa at-ta'khir lidh-dhahab li nahwi al-bayt aw neena dañ ko tekkale ni talif kat bu waxe rek saraye ko non waye wax ji gëna wor moy ki nga jëk wax bi asrafu mom xat bi la ci wax rek non la amé ki mi ci wax itam muy ibtida'u dayni bidayni yaatu ki mi yaatu ba ci ñetti fan non la démé li dox ci digënté bi nak mom néna boko déssét lañ ci maye bari wut moy loko yex yexé bu wessu rek dem ci né bi ñëwaat ba dug ci kër gi gennat jëj wax moy li gëna wor faslun li abdug la ci murabaha wajasa daganna murabahatun murabaha non la ko yax bi def sara bi na mo bëgg wax ne wajasa daganna mom jaay murabahatan bir mu muy murabaha kon man nga jang wajasa murabahatun man nga jang wajasa murabahatan ba tax sara bi na wajasa al bay'u hala kawnihi murabahatan ay bi tamanin mabniyin hala tamani alladhi ishtaraha bihi إما بزيادة عليه أو نقص عنه وقد يساويه جاي مرابا موي كيغي جايانتل نجيم لاي فاي نكاي تاتي كاو نيغ ما جاندي وون ني سيار ياو نيغ خا نيو ما جاندي وون اك ديلا مارسالي سي ديكي اك فام لا جار سوين كو وخه بام لير نان غاني كو ليغي بام تيغالي بينيفيس نانغام ما جاي لاكو با ni la marsanis bi dikke manala ci wagnam nangam ti jay lako ndax manana nek yok manana nek wagn way dal foko fek jayante ki mom ñing koy tegg rek ci kaw xol jayante bu ñu ki jay day wax ñum jëndi woon ak fam ko dox ak fam ko dox ba mu leer la mané nak leer li dañ soxna ci mané tegal nangam mo ci tegal mo ci mané tegal nangam pourcent waaw ma jaay lako wala man na la ci wañi nangam pourcent te jaay lako waaw nga xamne mom ci ñepp nekk ci lañu sukkandiko rek ba ragnel anam ba limité ñew ñaar yi amana ñi amon ci sax ci ñu waxe bi waxat yu sawi xamne amul lu ci yok amul lu ci wañi wa qad gharrafa bay'al murabahati ibnu harafata bi qawlihi bay'un murattabun tamanuhu على ثمن بيه تقدمه غير لازم مساواته له ان عرفه بيتي خيتو يوتوب داكو ييما خاملي خاملي بو خاملي دوغال ورا دوغ جيني لو ورتو دوغو مون نانا اك جاي اك جاي لي دوغو خاملي نجي تي كنجي واخ نكوي تك سي كاو نجي نياي داكو جيتو وون داني واخ ني فاو نيو ريما واو نجي ني دي واخ مانا اوب غوغا manna manki goga ni waxan legi tam waxat yu sawi amna ci qala al-banani wa dhahiru anna itlaq al-wadh al-murabahati ala ma yashmalu al-wadihata wal-musawata mutilahin wa anna al-mufahalata ala ghayri babiha kasafara wa harfahu lahu ni narabaha boko degi baddi mifahala bo ay mena ak defante mifahala way nena nañu wax baatu murabaha amu mahnam ak sipi ak wañi ci jëgë jëgë ga ba yëmon te yaari ndigni te du wala kon day mëne benn benefice amu ci ak bénéficion té amu ci bañ ci wax muraba way day fekk néna amna faax la yo xamné faax la teggu ni ci teggu waye maxna mu do amé défanté niki safara tukki ni dong la do tukenté ha faahullah yalla ko yalla jammal dong la di yalla jammon té yalla ñu ndaw ah kon bayhul muraba ha mën ko wax rek moy gattal bi manam ki jaay dal day wax jënd ko jëne ko marchandise dal nangam la ma diké fiya fi la jaar nangam la ci téré ba ñu ko sétal jëgi nangam la wara doon néna bo mëne tégal nangam pourcent ma jaay lako wala mëna la ci wax ni nangam pourcent ta jaay lako dañ na dagal na nak mëne wal ahadu la gëna sopp khilafahu moy ñu wuté mo ñu jaay ante gëna wuté mo mu néna taw mo ko dara ndax ñi ci ko koy wara léral ak fa muy jaar ba ñay ñu dok dafa bari mëna ca faté lu am solo lo xam day seen ci ndëgg lool sa lool ma tax bayhul muraba hatta mon ko ñu wax bayhul musawama jaay bu waxale moy rek na damay jaay ki damay jënd ñu waxale bu fu jëw rek ñoom ñaar baax na lool dal lañu gën taam ma tax bu ma tax sara bi ne bayhul muraba bi khilafi bayhul musawama li xawlem ni rafdum al bayhu halal mama kasati wal mukayasati ahab ila ahli al hilmi wa ahsanu indahum ñu nak dagal na wala waxala bu xawami ak donte ci ñeggu doon bu xawam la nga mu xawam moy safanu muslimi nga muslimi moy lo xam dañ koy pesse ba nak ta bawañ mu xawam nak moy lo xamne des ko pesse des ko nak des ko wañi wax na bu fekke ñeggu nga jëndé won marchandise bi dafa nekkal mu xawam ki marchandise ni aw raja na ci fayal mbaam xar mbaaw nak mbaaw beuy mbaayoo moy mu xawam la du te nga mëna jaayat marchandise momu bayhu muraba nga xamni waji ci bopam su fekke ni fekk na mu am xar mu mel na nonu ba raba bu mel na ba naw na nonu su ko wax na ko lay kon da may jox xar mel ni mako jënde won ba raja bu mel nonu ba montar mel nonu do fa tegal ma nangam ta jaay la ko waaw nga xamni kon jëgguma ni nga fayam rek moy mu xawam mo do lay fayat ana tu nga wax ko lam cey tek nak mu xam mu ne ndagam na wal mutlaqan ndax lolu day dagam mutlaqan aw wala ba mu dagam moy inkara ndem amna indal mustari fa aju jëndiga ta wala ni ñaari degge manam ba ñu waxe ndagam moy mutu nit ñu ko dëgg jaay dara ba ñu mu xawam ngay fa jëgg dang ko jënd mu xawam nga ci xawam man xar ma wax leen ba na wu ba ñëwé anu ñu mëne sayu la nexé jaay ko muraba ci ko koku andil la mu xawam bu mëna doowé yokal la ja mo xam amna ko ba agal mo xam ko ko ko wuti ci man dal mutla xamna wala moy no waxal mutla xam amu ñu dérét bu fekké ni dal légui dimu dina non amna fay mo ba agal mo mëna jënd xam dal koy jox rek la ci tek dal lan ci tan mom ko ba agal waaw koku mom ñu dara dagal way bu fekké ni amu ko rek mu dagal walla fo ñu fa ñu tamay ba tax ñu ko ñu wala xala bu xawu mu la faraabi saraay wala xala nit ñu tamay ñu xawu ñu muayene كشراء دار بحيوان معين ثم بيعها بمثله وسيادة معلومة من حيوان أو غيره لا بقيمته ولكن مثال ان جند كر بفن جبرون او مندت من او نت باغلين كان عرضه بتكون جايات كر جايات مرابا جا او نت باغلين ونت كوكا يقو يقو خمي من كل خم من عبقو تخيط مندت من عبقو تلين لا بقيمته هذا مذهب ابن القاسم والمراد أنه اشتراه بمقوم معين وباعه مرابحة على مثله لا على قيمته وقال أشهد نب منهي على مقوم موصوف ليس عند المشتري للنهي عن بيع ما ليس عند بائعه لأنه سلم حايم أشهد نب منهي رفع ينجلي يك وقال من مقوم له بكو جعير كان في مقوم من المنان خمي من قوة خرق بوتك وعي anko moy mu xawone mo soof bu rasse du ko nangu ay dafa ñu dal wax ji gëna wër moy su fekke ne ak jënd bi am na ko ba agal ndam ñu ko dal li waat waxu ñu ko am ko rek mom mu dagal legi tay la ni bu wax nak saada da na ne mahalluhuma fi muqawwamin laysa hindal mushtari wa huwa qadirun ala tahsilihi wa illa bi ittifaqan fa bo xamni ki jënd am ko way mëna ko wuti waxu ñu ko nako am bu soof yalla waa ko ko ne mu xawam dina dafa ngepp te bëgg mu andi watal na mu xawam boobe dafa jafé lool ñoom do xamna ko won am nit ba gis nañu dina non waye da nek ci momo diw te diw momo jott ci wotu diw waaw ñu ñu ko ay bu sa yo xamna lay sootu bu xalam mel na dina feen rek bu ko bëggu wutal du ko mëna da ko tef nek nga ne ko man di agale la jëne won kër gi dama dëgg nak legi jaay la ko daal muraba ci nga faay na gëne wu dëgg ñu ko rañé ay ko muqawwam ma'ayyan ci nit ci xeyri ko wax na ko gëne wu dëgg ñu ko rañé legi mo ne ay jëgë yow ci nga faay war nako te ci nangam ko ko ñu ngi koy ay bay ay bu wara ndax lu ndam nga xass sañu ko gëne wu dëgg door ba xal yo ci jot ko ci dëgg mo ñu nit kon taw ila ni mo ngi nek rek fi mu qawlan lay sahin al musri wa huwa qadir ala tahsilihi so ci misal ni gëlen bu day fekk ni gëlen go xamni ci jënd ci yow jaay muraba gi li ko jaay ci muraba ko jënd ci amu gëlen go way xamni fu ñu dal na la baax ko ñu bari wax wuti ko andi ko am ko dayam wa husida ni neex na rek sama dina fi ci la nga xamni ñu ko ñal ko hay ñu jëm khaymatu jey ci taxaw tasabbu xim ni ki su bo fata saggi ko ni sa lay do ay dina nek ko ci dugum ni ci ak ciu mo ni sen wa tarajul adrawi wa qasri ak nexal wa khiyatat ak ñaw wa fatli ak raw ni barab baraw wa tamjin ak ak tap tap mo ren ko te ni te do do sori ngir mu taw dana prawat wa tafri ak noyal ni ko noyal babu amé ni rasul mu day ni da rek mo na dem da ca fon ko waxe mu waxe ko manam ni ni jëkël yaa na nga japp ko bu baax moy ndaga boko day jaayante ni muraba da ngay awam mom fala ma fandi ci dikki ak fan jaar ak fan dox ak fan dox da nga tan legi nangam la bama tagale manam bama tagale nangam pour sama ci dikki ni jaay na ko ci dikki lolu da nga xam def nako wax legi amna lo xamne legi ni yag yag do euro ko tudale bokay leral ni la mersi ni dikke ni man ca xam ngeug ni mu taw da man xam nangam pourcent da ca lo xamne mom ni defon nga ko te do ko sama tudale bi yon ni bu fekke da nga jënd mersi ni daan ni wax simsar melango da am ku dox ci digënté jaaka bi ak jënd ko diko xamne mo ngi waxal mutal nako baye man na ñak ndax lo mers nako am te do ko jaar ci simsar yon xeyna ya ta tamon koko ba amul tax rek waye simsar bobé mo nga ci ko dañu mo ko jëndul ba nga joxé dara mo nga ñu la ñu sunto boy xet ñu la ma sunti ci dikké ñu la ñu ko kéro ko ci bolé dañu ko kon lu misal bu rek mo xamné ko ko ci bolé ci ben mo ma la yof sa bu tax xam moy lool da ñu xam nak mom dañ ko limalé waye do limalé télévision moy lu melni su fa kéne légui dañ koy ma sunti ci ñu koy jëndul ko ci la ngi ko lam lew ko takko ko soxlu fay nga ci bo xamni naka naka rek daas nako joy waaw fay nga ci wax nga jep ñu daas nako joy waaw fi to lola moy li nga xamni yef sabu asmu ko wala yef sabu rebi ko ko konté wala ci ngi def nako konté wala ci bo wax ni la ma sen ci dikke waye nak def ci ta dara ñu ngi gëna fess mo ngam ñu ngi ñi waaw ko ko ni ma yox sabu wala yox sabu rek ko am lo xamne mom mo ci bëgg ngeen koy kontrolé kontrolé itam bénéfice ñoo mo ñu tan ñu ñu tan rek ene dana dina jëmmé mo sañu ci def lu won nga ci lo xamne jëmm na do xamne bo xolé gis ko jëm ci reñ ñu ay ci ci won dana dang ko jëndé dang ko ciubu ba dang ko brodé ba dang ko tapu ñu xamne ko ba dang ko wax xaw dañu wax lu ko ba dang ko ñaw la ñaw la ko fay ba nga tapu ko ba nga ñaw la ko da fay ja ñu nga xamni ñoo def ci la fini ci da nga ko jëngé ñu ko def ñu fay ja def ci ci bop ah ñu la ñu ñu ko sabu asmu ko yor ko ko ba ñu yépp la ñu xét ñu ngi xét ñu xét ci tolu ñu jëm ci bu ci bopam ñu ko ci ñoo la nga joxay xam nga da nga ci fay tam ñoo bëggal ko bëggal ci andu fi ci tax waaw ko ci bëgg jëndé dara dal ko def na sét nga fay ci dara dara té nga xamni tam dang ko dara dal da dal ko do jaay am ci yok dañu ñu ko ñu rek lañu dañu ñu walé dañu konté walé ci dëggé dañu konté walé jëm ni ci bu ci bëtam ba baro wi ci bëtam ba ci bëtam ba nga xam ci bopum ba tap ci bopum bu nepp dolo wala ci fitale ci nitis bi nga xam ni mo tax nga ci def war yoy ndax deug bokoy jaay am nga jaa kon tudna fof yett yo xam ni lenn bokku ci morom ni ñu ko wax ñu ndaw yo xam ni so de set ñu gëna def ci mbiri ci bokku ci dalé mo ñu wax ci mer la nga yow ci ko sappu mu ci wax mo ñu ci tek mo li nga xam ni mo ci nepp ndang ko tuddu waye do ci tek dara ñu mëna gëna fess ni mo ñu ne bokku bokku la ñu ba nga ko ma nga xef ñu ko ci lo xamne ko jek na nañ ko ci def mom ku message ni message def ko ci ñu lañ ko tudal ci jegi waye do ci dal dara do mu ci wax ni moy li nga xamne mo ngi doon téré di wax ni da nañ moy lo xamne dañ ko def ci message bi dañ ko jëndé té ni lo xamne jëm lu ci taxaw fess ñu mën koy gis ko ko mom lu ci ci dina yo mom nga konté walé jëm li nga ci fay da nga konté walé tam benefice bu nga ci doon dakk ndax mo tax ñu ko def la tan ñu waxe ci misal bu la ñu leen di ñëw ñu ngi leen tay nga jëndoon ak ci sa basse parce que la ko ñëw la ci fay ci ñëw wa mo doon ñu li nga xam day cher ñu leen di ñu ngi jëm ci sa ñu di ko ñu ci sa dara nga ñu jëndi wa jëm ñu ñëw dara ñu la di ko ñu ci jëndi te xam nga fekk ñu leegi te leegi dañ koy ñëw lako def ñu da nga dara topi ja ay jëm ñu nak ñu lako ñu ci jëndi ñu ci doon dara solo ko dañ ko ñu ron jaay wa moy borom jaay te ken bayil murado ha ko ko tudal ni gina moy ngi jindi ci sa basse ni ni dina ni jindi do wala la ko ñaw ni ko ñaw ni wala dara de ko boro di bali nga ci def wax la nga ci fay ma konté wala ko ci lu jindi konté wala ci tam bu fi ci nak ko ni xena nga xena xena wala ko ci tam ni ya la ma ko ma ci sama ni ñu ci jindi legi nak man nga ko wax ne ko wax na la marsanisi mi ni mu deme ba ci fukki jindi legi nak bo ma tegalé nangam pourcent ma jaay la ko niki boma tegalé 10% batay nak fofu nu xamal la ne la lima don leral legi na la yow mi jaay muraba amna lo xamni bokay wax ak waji do ko tudale niki merlango bobu nga xamni man na ñak ak lo xamni dess na ko tuddu ni waye ken duko tegal bénéfice niki lo xamni féré nga ko ci waye nekul jëm ju ne leng ju ci fess niki tak baak lem gaak suuf ga tek ci kaw yépp yu mel nonu di leral la fofu ne la yoy itam kat bo sartante ak mom limale ko mu bok ca mu dal cey bok bo set lo sax yetti anam yi muraba yi nga xamne yep dagan nañu dana ko wax legi ba ci ndek sax mom dañu wañi walé yoy yep waw kon jappal ne anamu ñettel ba nga xamne mom moy aajo ni leral fa yi ñu wax legi buñ ci agge dañu ko fa leral mom moy anamu ñettel bi way anamu ndek bi sax lu nga gis ne dañ ci sartali lepp ba ci merlango bo bok xani wari su ko tudale ak lolé nga xamné féré na ko ci way dafa jëm jëne leng sax bu féké né koku la ko ci sartali niki anam bu ñëk bi ma la bëgg wax su boba da ci daldi bok wa asmina ak ci sama la nga xamné di sa da yokku na ci sa ñu ci dëgg nga xamné lu ci niki fay sax ba xëd fay tak wa tayyin ak fay ko leen ñax di reuy ba xof na bu jëre tuuba seen tay ñoom ñaar da na ko tuddu legi manam batay bu fekke ne wala dang koy jënd am na lo xamne yakko na ci la joxe ci sa poche ci sa fere man ko koy jënd bu joxe niki ay dal ni lo xamne ne yow dang koy jënd bo dang ko soxal lu tafay nga ci transport da lay ko lam yu takku lako fay ta la nga xamne ni ko jek na len ci wara fay ci koy jënd ne yow